i w ten sposób już dotrwaliśmy do godziny czwartej. Trójka budzi. Trójka budzi, a Wilczur powróci w strefie za tydzień. Jeżeli Państwo obawiają się o nową ramówkę, to proszę być uważnym, bo nastąpi zmiana. Chyba tyle mogę powiedzieć, ale to zmiana na lepsze i na pewno ucieszy wszystkich strefowiczów. A zatem teraz mam nadzieję, że już w dobrych humorach możemy powitać wszystkich takich, którzy wstają o godzinie czwartej, przecierają oczy i tradycyjnie włączają swą ulubioną trójkę. Oto klub folkowy. Taki oto kowerek z samego rana i jeżeli Państwo zajrzą na naszą trójkową stronę na Facebooku, na klub folkowy, prawdopodobnie niedługo pojawi się link do filmiku, który towarzyszy temu nagraniu, a warto zobaczyć, bo oprócz wokalistek wybitnej urody i stylowego zapiewajły, w tle słychać instrumenty ludowe z Azerbejdżanu. I jeżeli ktoś dziwiłby się takiemu połączeniu, to powiem, że akurat kto jak kto, ale Azerowie mają wielką muzyczną tradycję. Do tego stopnia rozwinęli sztukę dźwięku u siebie, że w czasach, w których myśmy szablą podbijali dzikie pola, na dworze króla, czy szacha perskiego, najwspanialsi muzycy, którzy prezentowali swe talenty, to byli właśnie Azerowie. No i do dzisiaj kunszt muzyków z tego kraju budzi podziw. Kto nie wierzy, niech sprawdzi. Muzyka ludowa lub klasyczna z Azerbejdżanu być może przypadnie do gustu. Dzisiaj to tylko jako preludium do tej muzycznej przygody, a ja powiem, że witamy Państwa i budzimy w doborowym towarzystwie Ela Różycka. Za trójkowymi sterami półredaktor Wojciech Ossowski przed mikrofonem i znak to niechybny, że ci z Państwa, którzy znajdą w natłoku zajęć chwilę, mogą do nas napisać wojciech.ossowski@polskieradio.pl albo wdać się w dyskusję na profilu Klub Folkowy Grupa na Facebooku. Zapraszam bardzo serdecznie i liczę na Państwa, a tymczasem pan Stefan, na którego liczyć można zawsze, pisze do nas te słowa. Na polu, za oknem przyjemne 13, nie pada, nie wieje, zachmurzenie 4,8, a wilgotność zbliża się do 100%. Znaczy, podlewać nie trzeba. Kot Marian śpi, dość wyprostowany, a więc zima nam dziś nie grozi, ani krupa. A ze świąt dziś jest Światowy Dzień Wyciągania. Można wyciągać piwo ze studni albo wnioski, co kto lubi. Ale najlepiej wyciąga się rytm tanga. No to ciach, ciach, tango. Z wykrzyknikiem pisze pan Stefan z Mielca. No i tanga dzisiaj będzie pod dostatkiem, ale swego czasu wyciągało się Nelsona Mandelę z więzienia i była to jedna z dłuższych i bardziej barwnych kampanii artystycznych. Sięgamy dzisiaj z nostalgią do tych nagrań i stary, dobry Johnny Clegg. Hasimbonango Mandela Tina La Pekona La Pekona. La pekuna, la wa. wela kona haungiti hey wena hey wena hey wena hey wena nawe so fika nini lasi yakona lasi yakona haungiti hey wena hey wena hey wena hey wena nawe so fika nini lasi yakona lasi yakona hasi Kleka Sibonanga i przypomnę, że jakiś czas temu prezentowaliśmy ten temat w wersji koncertowej z wydarzenia dość niezwykłego, bo Nelson Mandela już wówczas wyszedł z więzienia, ba, wyszedł i był na koncercie. Johnny Clegg wywołał Nelsona na scenę, zaśpiewał, a cokolwiek zmęczony przywódca narodu odśpiewał, chyba odmruczał i zatańczył. Ale to już jest historia. Być może powrócimy również i do tego tematu, bo muzyki związanej z Mandelą i walką o jego uwolnienie naprawdę dużo. Może się już zestarzała politycznie, ale muzycznie chyba cały czas daje radę. Tango. No właśnie pan Stefan przywołał ten gatunek, a tydzień temu, gdy pani Iza wybierała muzykę do klubu folkowego, była łaskawa przypomnieć Gotan Project. Ja kręciłem nosem wówczas, mówiąc, że to projekt, który nie przypadł mi do gustu, dlatego że pozbawił tanga czegoś, co wydaje mi się jego największą zaletą, ale państwo wzięli w obronę nowoczesnych artystów. Być może tak jest, że starzy wyjadacze, weterani bardziej są przyzwyczajeni do muzyki ze swojej młodości, muzyki, która była towarzyszką ich młodości i zamykają się na nowe doświadczenia. Może i mnie to spotkało, ale dzisiaj, biorąc sam siebie w obronę, chciałem przywołać również i te starsze nagrania. Astor Piazzolla, oczywistość, tanga instrumentalne, to wszyscy znamy, zakładam, ale od czasu do czasu również Astor Piazzolla pisał i pieśni. I ballada dla wariata, bez specjalnej dedykacji. Warto zaznaczyć, że w tym utworze akurat śpiewał będzie, czy opowiadał, Roberto Goyeneche, znany w Argentynie Bask, znany pod pseudonimem El Polacco. Do wariata pasuje jak ulał. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, loco, como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La la la la la la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Estoy loco! ¡Viva! ¡Loco! ¡Loca ella! ¡Y loco! No to pierwsze dzisiaj tango i nie ostatnie. Patrzę na zegar, 19 minut po godzinie 4. Przypomnę, że jest poniedziałek i że słuchamy klubu folkowego, a w nim rozpoczęliśmy od Ruszaj w drogę Jack i David Spillane. Artysta, który z drogą kojarzy mi się nieodmiennie, bo to jeden z największych tuzów, jeśli chodzi o dudy irlandzki. Artysta, który w latach 80. zrobił oszałamiającą karierę. Zaczynał jako 12-latek. Ojciec był muzykiem i zainspirował go do tego, by syn wziął instrument do ręki. Dość wcześnie zaczął występować, no może nie aż tak jak Mozart, ale jako 16-latek już grywał w Irlandii w różnych miejscach, a później przyszły podróże po całym Zjednoczonym Królestwie i Europa. To rok 70. W 81 jego talent zauważyli filmowcy i zagrał cygana w filmie Podróżnik. No właśnie, Podróżnik, ale jeśli chodzi o Davida Spillane'a, to kojarzy mi się z opowieścią Davida Hopkinsa, który mówi, że widział go kiedyś w Europie na poboczu drogi, jak łapał stopa. Tak kiedyś się podróżowało. David Spillane, przypominamy Dudy i teraz naprawdę dobre towarzystwo, bo Bela Fleck chociażby na tym albumie Atlantic Bridge. Thank you. O, i pan Robert dał się zaskoczyć Belonflekiem, którego fanem jest od 17 lat. Nie spodziewał się tego w klubie folkowym, a ja muszę powiedzieć, że będzie jeszcze kilka zaskoczeń. Eric Marchand, kolejny podróżnik, tym razem Brytończyk. Celtowie mają to do siebie, że szukają swoich korzeni na wschodzie, wiedzą, że przyszli właśnie stamtąd i artyści dość często dają się ponieść fantazji, łącząc swoją muzykę właśnie ze wschodnimi elementami. Eric Marchand tak daleko nie szukał. Nie szukał na Dalekim Wschodzie, nie szukał w Turcji, po prostu pojechał do Rumunii, no i to był strzał w dziesiątkę. Być może nie powstała płyta zawierająca same hity, ale jeśli chodzi o flirt muzyki bretońskiej z rumuńską, muszę powiedzieć, że zastanawiający, i gdybym miał chociażby na tej podstawie sądzić, upierałbym się, że Celtowie przyszli z Rumunii właśnie, z okolic Bukaresztu. Eric Marchand, Brytończyk, do tego stopnia ukochał Rumunię, że w czasach, kiedy to nie był kierunek oczywisty i różnica w poziomie życia była dość znaczna, porzucił Francję, pojechał tam w Karpaty i zamieszkał. Kupił dom i dzisiaj, gdybyśmy popatrzyli na francuskiego śpiewaka, wydaje mi się, że niewiele różni się od Rumuna, a w każdym razie od naszego wyobrażenia o mieszkańcu tego kraju. Muzyka wszelako piękna, łączy te dwa elementy, balansuje, wszystko pięknie wycieniowane i proszę nadstawić ucha. E basconic me javi I no ven cavet de se no sagermi I no ven cavet ta triste gonta gara non jal va de mestres a so veitem dua Biken, mise son jet, nagmaro, adeuil, when you are bêtement usignant à sa brène Astenet, ma piche genard finissait-il me déyo Astenet, ma piche genard finissait-il me buer Vite me hinderbeden Wal der ma haronte Ragnin, la velgonda maradu, et ne sur bâtiment de la vigui ou à relevo. Vergon, ton ibéa, c'est du vété pour ce soir. Ma touche de guerne, et ben copérissant. Eric Marchand. Dobrze, żeśmy przypomnieli sobie o tym artyście, bo wspaniałe utwory, chociażby w towarzystwie kolegów z zespołu Gwerc z Brytanii, czekają na przypomnienie. Tymczasem mówiliśmy o tangu i słuchaliśmy pieśni. To dla Astora Piazzolli dość nietypowe, bo preferował muzykę instrumentalną i teraz po taką sięgamy. Ale przypomnę, że Astor Piazzolla to artysta, aczkolwiek kojarzony przede wszystkim z Argentyną. Młodość spędzał w Nowym Jorku, gdzie był postrachem ulicy. Astor Piazzolla był mańkutem i jego lewe, zarówno sierpowe, jak i proste, budziły postrach wśród rówieśników. Wydawało się, że pójdzie tą drogą i zostanie zawodowym bokserem, ale dość wcześnie zauważył, że serca dziewcząt otwarte są na muzykę, a że dziadek grał na bandoneonie i namawiał wnuka do nauki, no, nie dał się długo prosić i no właśnie z powodu owego niewieściego serca zaczął się uczyć. Potem powrócił do Argentyny i grywał w różnych miejscach, no powiedzmy mało kunsztownych, tak to nazwę. Grywał w nocy, dzielił scenę z różnymi paniami, które dzieły się i prężyły, a potem pojechał do Paryża na studia u Nadi Boulanger. Ta, gdy posłuchała, jak gra na fortepianie, wybiła mu szybko z głowy myśl o tym, by miał zostać argentyńskim, no, argentyńską nadzieją muzyki współczesnej i poprosiła, by zagrał tango. Spłonił się, bo o ile Nadia Boulanger myślała o jakimś nobliwym gatunku, to dla niego tango było synonimem nie najlepszych dzielnic i nie najlepszych kobiet. Ale zagrał. No i tak narodziło się tango nuevo na studiach w Paryżu. Niewiele miało wówczas wspólnego z Argentyną czy z Buenos Aires. Astor Piazzolla jecha tych studiów klasycznych. Fuga i misterio. Astor Piazzolla. Wydaje mi się, że ta muzyka bliska jest naszemu sercu, bo tempo rubato i podejście do rytmu zupełnie jak u Chopina. I harmonia również rozbudowana. Jeżeli nie wierzby mazowieckie i taki rozlewny klimat, to może pampa, dzikie konie i tango. No właśnie, Argentyna jeszcze powróci za sprawą Astora Piazzolli i nietypowych jego utworów, ale zaczęliśmy od Johnny'ego Clegga. Johnny Clegg już niestety od paru lat nie żyje, zmarł na raka trzustki, ale niedaleko pada jabłko od jabłoni. Jesse Clegg, syn artysty, nagrał już 3 albumy, a pierwsze kroki na scenie stawiał w towarzystwie ojca. I've been looking for something to lose. I've been looking for something to prove. Oh well, it's hard to even tell. I've been looking for a brighter day. I've been looking for the words to say. Oh well, it's hard to find yourself. Looking at the sky and I'm wondering how I got here. can't replace. I've been living in an empty room, walking in someone else's shoes. Oh well, it's hard to find yourself. I've been waiting on another view. I've been holding out a light for you. Oh well, it's hard to even tell. Looking at the sky and I'm wondering how I got here. All I wanna do is tell you about my fear. Standing on the edge and I'm looking at your face. Tell you how I feel. Tell you how I feel. These are the things I can't replace. Looking for a brighter day. I've been looking for the words to say. Oh well, it's hard to even tell. Jesse Kleck pod czujnym okiem ojca. Trzy albuma zatem jest w czym wybierać i pewnie jeszcze czymś państwa uraczymy w kolejnym klubie folkowym. Za 15 minut godzina piąta w programie trzecim. No właśnie, ci z państwa, którzy wybierają się do pracy jednak, może dadzą się skusić na wizytę w łazience i na golenie, bo mamy stosowny utwór. A ja tylko dodam, że ci z państwa, którzy lubią takie mruczanki, mogli na żywo doświadczyć tego, bo festiwal Skrzyżowanie Kultur powrócił do życia i zakończył się właśnie w Warszawie. Koncert finałowy Hun Hurtu z Tuwy i to mistrzowie takiego gardłowego śpiewu. Albert Kuwazin, który za chwilę będzie wydawał odgłosy paszczowe, był jednym z twórców tego zespołu, ale przypomnę, że miał duszę rockmana, jak wspomina po latach. Nie wychował się na rodzimym folklorze, a słuchał pod kołdrą Radia Luksemburg. No i to jest historia, którą również chciałbym państwa uraczyć niedługo, sięgając po utwory, które mogłyby twórczą drogę Albercika nam przypomnieć. A tymczasem Albercik, golenie i no właśnie, dzień się zaczyna. No właśnie, 8 minut zaledwie i będziemy witali godzinę piątą, a tymczasem pisze pan Marcin. Jakiś czas temu napisał i szczerze się przyznał: szanowny panie półredaktorze, ja co prawda nie słucham na żywo klubu folkowego, ale odsłuchuję każdego. No i prosi słuchacz o Celtic Woman, bo bardzo się tym zespołem zachwycił, no i ponieważ miał ostatnio urodziny, to w ramach spóźnionego prezentu od nas wszystkich do Wrocławia. Taka oto muzyka pędzi. she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Sun in his jealous sky as we walked in fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I have broken, but I swear in the days still left we will walk in fields of gold. Celtyckie kobiety, a w zasadzie, gdy patrzę na przynależność generacyjną, to dziewczątka, bo to młodzieżowy zespół. No właśnie, do muzyki celtyckiej za chwilę powrócimy. Autopromocja. W 30. rocznicę śmierci najwybitniejszego jazzmena wszechczasów Trójka zaprasza na specjalny koncert. Swoje wersje kompozycji Milesa Davisa zaprezentuje zespół Wojciecha Konikiewicza. Do usłyszenia we wtorek od 19 do 21. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Stay cool, Michał Margański. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Celtic Woman i temat, który wydaje się ludowy, a tak naprawdę napisał go Sting. Wyszedł spod jego pióra i myślę, że mógłby zupełnie spokojnie osiągnąć status, o którym marzył Johannes Brahms, autor licznych pieśni, który pragnął, by chociaż jedna z nich opuściła jego oficjalną spuściznę i weszła pod strzechy jako utwór anonimowy, ludowy, ukochany przez wykonawców. Jeszcze troszkę i być może zapomnimy o tym, kto jest autorem Fields of Gold i na kolejnych albumach będzie to utwór tradycyjny. Patrzę, że z wieloma utworami tak się dzieje i gdyby poszperać, to można by było całkiem zasobny klub folkowy poświęcić takim właśnie utworom. Ale teraz, pozostając jeszcze w kręgu muzyki celtyckiej, pokuszę się na kolejną refleksję, a mianowicie w latach 70., 80. muzyka celtycka była na fali, inspirowała nie tylko kolejnych folkowych artystów, ale również i wdzierała się do rocka. Folk rock miał się znakomicie i no właśnie, i potem coś się zacięło. Przyszły kolejne mody muzyczne, kolejne odkrycia, kolejne pokolenia pojawiały się i rozpoczynały swoją przygodę, a muzyka celtycka jakby czekała na kolejny pomysł na siebie. No i wydaje mi się, że poza tym, które za chwilę zabrzmi, niewiele jest trawnych odpowiedzi, co dalej.